σου θυμίσω. Σε ερωτεύτηκα. Όπως περίπου νόμιζα ότι ερωτευόμουν στα 21 και πριν, για τη νύχτα, για τη μέρα, για τον νησί που βρεθήκαμε, για τον νησί που ζεις και την πόλη που ολοκληρώνεις σπουδές, θα ήθελα να σε ακολουθήσω το τηλέφωνο μου, δεν χτυπά και έτσι λένε να κλείσω τις φίλες μου, πως θα παρακινήσουν και εδώ πει βαθιά τη φωτογραφία του, το φθηνόπωρο.